ارشاد فرمائیے، کیا کوئی طالبہ کسی غیر مرد سے درس نظامی کر سکتی ہے؟ پردے کی رعایت کے ساتھ اس کی صورت تو ہے، مگر فی زمانہ اجازت دینا اس کا سمجھ میں آتا نہیں. ایک نامی گرامی مفتی ہیں، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور وہ پڑھاتے ہوں گے طالبات کو. ایک بار مجھے ان کے مدرسے کی طالبہ کا ایک مکتوب ملا، دروغ بر گردن کاتبہ، بھارت کے لکھا ہوا تھا وہ اس طرح کا تھا، اور اسی سے مجھے پتا چلا کہ جناب جو ہیں وہ جوان لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں. اس میں لکھا تھا کہ یہ ہم کو بیٹیاں بولتے ہیں حضرت ہمارے استاد صاحب، اور میں ان کی مرید بھی ہوں، اور کبھی کبھی یہ ہم کو بیٹی بیٹی بول کے بھوسا بھی لیتے ہیں، اور میں بالغا بھی ہوں. میں سمجھی کہ ٹھیک ہے، یہ شفقت پدرانہ ہے، باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں حضرت، اور ہمیں بیٹی بھی بولتے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ غلط تو نہیں کر رہے. پھر بولے آپ کی کیسٹ میں نے سنی، اس میں تو آپ نے پیر و مریدنی کے پردے کا ذکر فرمایا، دلائل بھی دیے، اور اب میری بتی جل گئی ہے. میں اپنے الفاظ میں میری بتی جل گئی ہے کہ یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، شفقت نہیں ہے بلکہ تسکین شہوت ہے. اب میں کیا کروں اس کی، میں تو مریدہ ہوں، میرے کو اس کے پاس اب پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، میرے کو اب یہ پیر بھی اچھا نہیں لگ رہا، میری رہنمائی کریں. تو خیر جو بھی ہو سکا ہم نے اس کی رہنمائی کی. اس سے یہ سمجھ بھی آئی کہ دور بڑا نازک ہے مردوں کے حوالے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر صاحب ہو، کتنا ہی بڑا ہنڈامہ ہو، مفتی ہو، کیسی بڑی اس کا منصب ہو، وجاہت ہو، تو بھروسہ نہ کیا. شیطان جو ہے یہ ولایتیں بھی سلب کروا لیتا ہے. نبوت کو زوال ممکن نہیں، نبوت کا جو زوال مانے وہ کافر ہے، لیکن ولایت سلب ہوتی ہے. ولایت تو گناہ کبیرہ سے بھی سلب ہو جاتی ہے، بلکہ گناہ صغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے. اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ مرد کے پاس عورت کو پڑھانا کتنا خطرناک. کالج کا اور یہ تو لڑکیوں کا جو بھی حشر ہوتا ہوتا ہے وہ تو آئے دن اخبار میں آتا ہے، لیکن اب کم از کم مذہبی ماحول کو تو مقدر ہونے سے بچایا جائے اور اپنی بچیوں کی حفاظت کی جائے، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی مذہبی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں، اور دینداروں یعنی مذہبی لوگوں کو پھر بہت برا کہتے ہیں. جیسے مسجد کا امام کوئی برائی کر لے، اس کا جو شور مچتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور اگر کوئی ماڈرن تو ماڈرن تو روز ہی اس میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی کانوں پر دوسر نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.